الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا شرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. نن يوقع ليادكي تجويد شغور فروني سبقي فدي بركرخكي فروني اوتكي ولا شغيره. فأذن مؤذن بينهم کلچ تنوین راشی یعنی ڈبل زیر ڈبل پیخ راشی او آغین روسا باراشی نو دا نن با پمیم باندی بچ دی تکاو گورا فا ازنا مؤذنم بنای مؤذنم او ننری سبق کی ہوم اگا دالے وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. كلا بنوي دبل زبر غلبي رستتي بارا غلدا ندا لمب فلمب بدل شي كلا بسيماهم. دنانا لي سبق دا سورة الاعراف دے اتم سپارہ دا آیت نمبر 45. نانی زبق کی اللہ رب العزت فرمائی چی سوک دا اللہ دا لاری نا خلق بندے او پدیگی کو والے لٹائی نو دا پا آخرت باندی منکر دی او بید اعراف و علا ذکر کئی چی دا دیو پامین کی و پردد آدے والدے عراف والا چی خلق بیٹی جنی پنا خود دیو سرا آواز باور توکرشی آغا جنتیان ان سلام علیکم مبارکی دی استاسو دا پارا آغا جنت والا تبوی تی مبارک چی استاسو دا پارا استاسو دا پارا دی خیر علی او دیو بلا داخل شوی نئی ختم بلدی چی من با جنت تا داخلی گو او کل چی دا دیو دا نظرونا جہنمیانو طرف توارا ولیشی نو دیو بوی اللہ منگا دا ظالم قوم نو بساتے او آواز باوی کی دا عراف والا او کسان چی تیجنی با دیو پناہ نخانو سرا جہنمیانو تبوئی چی تاسو لگو پیدا در نکلس تاسو غڈلی تاسو غمالونو چی تاسو جزام غڈ گانو دا اللہ دا قرآن نا آغی دو وجه رویتا سلنم سا پیلن درکی وستفتین الذین یسدون آکسان جی بندیان سبیل اللہ دلاری دلانا یعنی دلاری دلانا خلق بندی ویبغونها عوجا اولتی دیل رکب والے یعنی گوری دین دلابا دین دلاتا پک گسترگا باندی گوری دا گوری چی دا دین زوران کمام غی فرمائی چی بندی دلاری دلانا دا سوک دی دا ظالمان او دا کافران دی نو بندی با دلاری دلانا ویبغونها عوجا اولتی دیل رکب والے وهم بالآخرت کافرون او دیو دی فاخرت باندی منکر دیو دی داخرتنا انکار کون کی دا سوک دی دا ظالمان دا کافران سوک دی دا منکر سوک دی سورة توبہ 34 نمبر آیت کی ذکر کئی یا ایوہ الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرحبان لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ دَعَنَا كَرَ پِرِعَا پِرَانْدِ او نَكَرَ مُلِعَانْدِ اخباری سودی على افسد الدین الا الملوک و اخبار سوء و رغبانها دادا ظالمان دی نَكَرَ پِرَان نَكَرَ مُلِعَانْ دیو دا خیرتنا انکار کونکی دی پزاہیر بانی بچوے چی دا غٹ مولیان دی غٹ پیران دی خنانا دا سنستوڑی ماران دی دا ناکار مولیان دی خلق جہنم طرف تبوزی نو برمائی وهم بالآخرتی هم کافرون دیو دی دا خیرتنا انکار کونکی آغا سادگان خلق دیر پا دیو باندی دوکا کی گی آغا شاعر وی حدا یا اے تیرے سادہ بندے کدر جائے کہ درویشی بھی آیاری اور سلطانی بھی آیاری ہر طرف تا آغا پاشدہ بوری کپ دی ملا پسی راشم اغبا ناکار ملائی بیدا تی ملا بی بیا مکی برمائی و بینہما حجاب او پا میند دی دوانو کی یعنی جنتیان و دا جہنم یو میند کی او دیوال بی و پرد بی و علال آرافی او آراف والا ای رجال الفغار بندی بس سڑی یعنی پونا چی پیجنی بے کلن بسی ماہم پخبرو خاص انہو باندی فتب لگی پی جاندلے کی جبام عرف والا سک دی دا آرکسان دی علماء کرام اقوال ذکر کئی یا دا آکسان دی جراغی نیکی او بدی برابر شوی دی دا دا تون و نغور قول دی دویم قول دا دی جی دا آغا شهیدان دی جی دا مور او فلار نا آقو دا مور او فلار نا پرمان شهیدان درین قول دا دی جی دا دا مشرکین و دا کافران و نابالغ اولاد دی بلوغ در از دیدی ندیو در دینا مخی مخی وفاد شوی دی سلو رم قول دادی زیدا اغا اصحاب الفطرت والا دی یعنی دا عیسیٰ علیہ السلام او دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا میز کی دکم خلقو یو قول پا کی دا ہم دے زیدا قرزداری دی یو قول بکی دا ہم دے جی دا پیریان دی واللہ اعلم دے ترین قول دا دے چی دا چانی کئی او بدے برابر شوی دی او پسور حدیث کی اوم برمائی چی اوم یقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب فمن كبا يوديوال اوال عشيد جهنم يانود جنة يانو ميزكي في ساب كتاب بكيه باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب دننا بكي رحمتي وبحر ترتبا عذابي لك اوغر قرمي موسم كي دننا قاملك سري يخناسي وجه بحر کل تگرد امکیب گرم تفراو دی نو دا میز کی بددیو یو دیوالی او بدق دیوال با دی باراف والا ناسی اخیر دا چی دا دیو دا پیسلبا اگا جنت بارا کیوشی چیزوی جنت تا داخل شئی ونادو اصحاب الجنہ اواز باوکلی شی اغا جنت والاو تا اواز باوکی جنتیانو تا ان سلام علیکم سلامتی عدیف تاسو باندی یعنی مرحبا بکم جنتیانو تا باوی تستاسو مبارک شاعت جنت ترغلی لم یدخلوها وهم یتمعون او نبینا خلشوی دیو دغیتا او دیو بچا ملرون کی دا جنتا اینی عراف والا با جنتا لدا خلشوی نئی خو جنتا چی اگوری ناغیتا ما بلری چی انشاءاللہ من بدیتا داخلی گو اللہ تا بسوال کئی چی اللہ لگم دی جنتا ورنیز دی کا رو رو رو رو راخر دا چیستا بدن نور داخل شی اللہ بو چیزی جنت تا داخل شی مزید کوئی اللہ دی منگا تو جنت یعنی کی یا برمائی و اذا صرفت بصارهم دیو با جہنم طرف تا گوری نا و ایسی دا دیو دا نظرون با دی جہنم طرف تا وروارائی و اذا صرفت صغد فر مجهول نا چی دا نظر باولا لگ دی جہنم طرف تا وروارائی وی کل چی وروارائی اغا نظرنا دا دیو تلقا اصحاب النار اغا دیو با مخامخشی دا غور والا اسرا یعنی اغیت با دیو نظر ولگی قالون دا اعراف والا بوی ربنا ایذ منگربا لا تجعلنا مگر زوا مونگا مال قوم الظالمین سرنا قوم ظالمنا دا خو ظالمان دی اللہ مونگا جلتا جہنمیان جوڑ لکی اللہ مونگا دا دیونا وساتی دا بوئی ونادا اصحاب الاعراف آواز مونگی اعراف والا رجالا اغسری یعرفونهم بسیماهم چی پی جاندن بچی دیو لرا پناہو دا دیو باندی ککم یو سڑے کافر دے اغبم پی جاندن شی او ککم سڑے مسلمان دے اغبم پی جاندن شی پکلو نخو دا تندو سرا تندی ماندی وینا خشلی نو دا آراف والا با جہنمیانو تا دوزخیانو تا باواز کئی ورطا بوائی قالو ما اغنا عنکم ورطا بوائی فائدہ در نکر تاسو تا یا لری نکر تاسو نا جمعوکم اغدلی تاسو فائدہ در نکر تاسو تا اغدلی تاسو اغا عزت ستاسو اغا مالون ستاسو اغا قام قبلی ستاسو سلشو چه تاو پا دنیا کی پخریه کولا چه منگ پلانه قبلی والایو او زما سره داسې مال دی او زه داسې عزت والا یم. ورته به وایي ما اغنا عنکم فائدہ در نگل تاسو تا جمعکم اغدلی ستاسو وما کنتم تستکبرون او اغچی تاسو زان غدگانو تا قرآن نمخانو قرآن تنکی ناسی ویستڑے مالک دنیا والا کار تا خستڑے نی حالتی و سہاری وقتی پاسی جمعات تمانزلم نزی او چې دا قران خبر راشي نو یا رستلیم پملا می درده ته دنیا هغه بلا کو کار دی هغه پتن لګي ستا په کې سر راځي او غن راځي کو کینا هغه پتن لګي تقسیمي یی با هغه دا مهم ارغان وتال چې تیار ناشتی او هغه تزان زری زری کې او دا لټیم دی خپل فائدہ دی دا دینه دینه بل غټه مقل سره ما تنکاری چا خپل فائدہ چې کوم د نړۍ نه غینه ده محروم ده او کوم چې دنیا والا فائدہ ده هغه ته اړتیا نه وتی. نو فرمایي کما اغنا علکم جمعکم فائدہ د نګر تاسو ته هغه ډلې تاسو هغه مالونو تاسو هغه بلا کارونو تاسو کارونا دی کول او دنیا قرآن قرآن تا دی توجونا ورکولا فبلا کو پسی لگی دلئی دانا مزدونی کوا خوبا دی تیم چی کتا قرآن تا کیناستی اللہ تعالی دیری رجر دا تیو گورا طول او رز تا قلو بچو دا پار مال گٹو و وطر غلی دا ما قرآن تا ناستی بل طرف تا تالیب پا مدرسا کی ناستی طول او رز دا سبق تا ناستی او دل تا تا کارم کرده بے قرآن تا ناستی نو دا ډیر اوچت مقام دی الله تعالی دا طالب نام اوچت مقام درکې ځکه ستړې او بیا هم قران ته ناشې نبوه ما اغنا عنکم پیدا درنګ تاسو تا جمعکم هغه ډلې تاسو هغه مالونه تاسو چې تاسو با جمع کول وما کنتم تستکبرون هغه چې تاسو ځان غټ ګڼو ځان ته دې ټیکدار وایو ځان ته دې خان سیب وایو زان تا دی تیت وائیو نو تا تا پیدا غدر نکرا اها اولائی اللذینا او دا آکسان دی ملیکو قول لے بدی زیتی دا آکسان دی اقسم تم چی قسمون با قوڑلتاسو یا اغا جنتیانو قول لے ابا وی چی اے آکسانو چی قسمون با قوڑلتاسو لا ینالهم اللہ برحمہ اللہ بونا سیتا ستا سرحمت دنیا کی بتا دا خبری کولی چی دلتا مالا کرونا بجوڑے او آلتی بم بیا جنت کی بم لی جوڑے نتا دا خبری کولی او دا دیویل چی ٹولو مربتا قشان دی خرگاریانو کی پروتی آلتیم خرکار دلتم خرکار تا دا خبری کولی چی ٹولو مربتا زلالت کی پروتی او تا دا ویلیو چی تا تا بد اللہ رحمت نرسی واللہ رب العزت اعلان باو کی جنتیانو بارکی وی تا تخوی تیزی تا برحمت نرسی ننسنگا او دخول الجنت آواز باو شی چی داخل شی جنت تا لا خوف علیکم نبیر پتاسو باندی ولا آتم تحزنون او نبا تاسو غم جنیئی نن دا تیور از دا دنیا دا ما مولی ون تی تکلیب دی تیر کرے ہو ما مولی ازان دی کڑا ولی ہو دلال کتاب تناسوی دلال قانون دی من لے ہو دنبی پتہ اکدی پر زندگی جوڑا کری وام نیلان بوشی دی او دخول الجنتا اصل کی دا تیرے چی قیل لهم دا مقدر دے و بغیر شدیو تا چی او دخل الجنتا داخل چی جنتا اللہ دیمون پدی کی صاحب کی لا خوف علیکم نبی رب دیو باندی نبی رب تاسو باندی ولا هم یعزنون او نبی دیو منجنی عزیت خلقو بکی مرگرو بکی دا بانا جوڑا کل یا رکار لزم و منزل نزی ونی رکا تبو کارل لیر دی رابا چی ناس بی پا موبایل با خبری کئی تا موبایل ضروری دی دا غٹی غکا دمرا ضروری دی تا پا دا غٹی کی خبری کئی دا هم منزه هم فریضه دا اغا صرف اغا سنت دنیا و ما فیها دنیا و دا دی که جی دا عرص دی دینا اغا دو رکاتا رکات الفجر اغا دی بہتر دی دا اغا فرض و سمر درجائی او گرا و ایسور چی دا سحری و دا مانستن مانزل جماعت تا جمع سرنسو اغا ما غستن سحری منزه نکونو دا منافق دی حدیث کی راگ دیدی گوره نو کتا تا سوک منافق ہوئی نو سمر وور پی آخلی تک آدم یو دو کریوالو اغیو امیر پی وی ورور تا نویلی چی تا منافقی وی غصر شو ماتا او دیر خپش ہوئی چی زدی دا خودو پا مستی و شرم ولم ما چی زده تا نوی ما حجیز در توی نبی سلام در توی ولی یو جیس ساری منزل نردی تا منافقی وی سر کتر کو وی تا دا وشن ما دی دا خود دنیا دا اگا دنیا بی بی دینا تر اخیرت کی بسکی بیا یو منافق بانی سمرا غسکی گا بیان سهاری منزل ندی عدد دی جوڑ کلی ری مکو ادا چی اگا جمع منی دمرا تیر نرگی ولی جمعی نوردی بیا الذين آكسان يسدون عن سبيل الله جبندی دلاری دلانا وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أَوْ لَتَيْلِ لَرَكْ وَغْوَالِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ الْكَافِرُونَ وَدِلِّ الْآخِرَةِ لَيْنِكَارِ كَوْنِكِ وَبَيْنَهُمَا هِجَابَ وَمِنْدَ دِزْوَانُكِ بَا فَرْدَئِ يَا دِوَالْ بَيْ وَعَلَى الْآرَافِ او باغی باندی با آراف والائی رجال آسری عارفونا تی پیجنی بے کلن بی سیما هم هر یو فقل خاص نهو باندی ونا دو اصحاب الجنتی آوازو کی آجنتیانو تا السلام علیکم سلامتیانی فتاسو باندی لم یدخلوها دیو بنی داخل شوی داغیتا وهم يتمعون او ديو بتم لريد جنة وإذا صرفت أبصارهم كلك وعوري ونظرنا ديو تلقاء أصحاب النار مقامك بشي أغور ولوتا يا ترب دغور ولوتا قالوا نويب ديو ربنا إذا منغربا لا تجعلنا ونظر زمونگا مع القوم الظالمين دا قوم ظالم سرا ونادا اصحاب الاعراف آواز بوكي اعراف ولا رجال الاسري يعرفونهم چه پیجاندل بشي ديولا رابي سيماهم بانه دا ديو سرام قالوا نويبا ما اغنى عنكم فإذا ذرنك لتاسو تجمعكم اغدل استاسو وما كنتم تستكبرون اغش ويتاسو زانا مغتغانو هؤلاء الذين ذاك ساندي اقسمتم جقسمن اقوالو لا ينالهم الله برحمة چو بنا رسی اللہ دیوتا سمی ربانی رحمت ادخل الجنتا نا اولش با دیوتا جدا خلچه جنتا لا خوف علیکم نبی ربتا سبانی ولا انتم تحزنون او نبی تاسو غمجن